أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه ومن اتبعه بإحسان ليوم الدين أما بعد باب الخامس 5. بابا geldik. باب الصائم يتمضمض أو يغتسل من الحر. Sıcaktan dolayı oruçlu bir kimsenin yıkanması veya ağzına su vermesi. Şimdi malum bizim toplumumuz Hanefi mezhebi ibadetler konusunda ihtiyat esası üzerinden içtihatları çok dar, çok sıkı tutmuş. Toplumumuz da zaten bu mezhep üzere amel ettiği için bizim toplumumuzda da yaygın olan bazı görüşler var. Dolayısıyla buradan kaynaklı bir netice olarak bu konularda çok hassasız. Yani banyo yapmak oruç bozar gibi bir algı var mesela kafalarda. Şimdi bunu anlatacak. Bu caiz midir, değil midir? Allah Resulü bu konuda ne demiştir? Bununla alakalı hadisleri Ebu Berekat bu bapta getirecek. An Ömer radıyallahu anhu قال: "Haşiştu yevmen fekabbeltu ve ana saimun." Ben diyor oruçluyken bir gün artık oruç onu çok zorlamış, çok zor bir hale getirmiş. "Feteytu nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem." Peygamber'e geldim. "Fekultu sana'atul yevme emran azime." Dedim ki bugün ben çok büyük bir iş yaptım ey Allah'ın Resulü. Kabbeltu ve ana saimun, oruçluyken öptüm. Hanımını öpmüş oruçluyken. Fekale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem: "Eraayte lev tamadmatta bima'in ve ente saim?" Sen oruçluyken ağzına su vermiyor musun abdest aldığın sırada? قُلْتُ لَا بَأْسَ بِذَّلِكَ Dedim ki bunda bir beys yok ağza su vermekte. Niye? Abdest alıyorum zaten. فَقَالْ فَف۪يمَ O zaman senin öpmende ne var ki dedi Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. رَوَاهُ أَحْمَدْ وَاَبُوْ دَوُدْ بِسَنَدٍ sahih. Sahih senetle beraber ne yapmışlar? Rivayet etmişler kardeşler. Şimdi burada tabi bu konuyla alakalı bir tafsilat var. Mesela insan eşini öptü. Mücerret olarak bir öpmekle çok bir şey hasıl olmaz. Bu orucu bozmaz. Ama adam öptü, mezi geldi ondan. Mezi nedir? Meninin dışında erkekten gelen bir sıvıdır. Genelde oynaşmak, kadınla yakınlık kurmak ve benzeri bu gibi hasletler sebebiyle insandan gelen bir sıvıdır. İbn-i Teymiye rahimullah bir grup fakih cumhura muhalefet ederek diyorlar ki insan böyle bir oruçluyken, Ramazan orucundayken böyle bir durum hasıl olsa, mezi gelse kendisinden, meni çıkmış gibi orucunu kaza etmesi gerekir demişler. Ama cumhur diyorlar mezi meni hükmünde değildir. O yüzden ona şey gerekmez. Abdest alması gerekmez demişler. Allah'ın doğrusunu bilendir. Van Ebi Bekir İbni Abdurrahman, Ebu Bekir'in radıyallahu anh'un oğlu Abdurrahman naklediyor. An raculun min ashabin nebi sallallahu aleyhi ve sellem kal. Peygamberin ashabından bir adam, yani bir kişi geldi. Ve nebi sallallahu aleyhi ve sellem kal, dedi ki ra'aytun nebiyye yasubbul ma'a ala ra'si min el harri ve huve sa'im. Peygamber oruçluyken sıcaktan dolayı kafasına su serpti. Ben buna şahit oldum dedi. Bu sahabeden olan bir kimse. Ravahul Ahmet ve Ebu Davud bi senedin sahih. Ahmet ve Ebu Davud sahih senetle beraber nakletmişler. Burada açıkça görülüyor ki oruçlu bir kimse sıcağın hararetini, orucun kendine sağladığı o zorluğu ne yapabilir? Kafasına su serpmek, başına su serpmek veya banyo yapmak gibi durumlarla ne yapabilir? Giderebilir. Hatta Ebu Derda radıyallahu anhu'nun bir havuzu varmış. Oruçluyken ona girer, yüzermiş uzun sıcak yaz günlerinde. Allah azze ve celle dini kolaylık kılmıştır. Bir önceki bapta uzun uzun anlattım. Cahillerin cehaleti bu dini zorlaştırmıştır. Dolayısıyla sahabeden buna benzer çok uygulama vardır. Hatta İbn Ömer'in ıslak geleği üzerindeki kıyafeti ıslatıp oruçluyken öyle giydiğine dair rivayetler vardır. Yani bugünkü özellikle yaz ayındayız. Yani biliyorsunuz hicri takvimle miladi takvim arasında 20 günlük bir fark olduğu için sürekli 20 gün geri atıyor. Yani miladi aylarda sürekli 20 gün geri gidiyor. Ramazan ayının gelişi. Allah'ın takdiri yaz ayları bize bu 10 senede bir oluyor bildiğim kadarıyla. Şu anda Allah bizi bununla imtihan ediyor. Uzun sıcak yaz günleri mesela. İşte çalışan insanlar var. Oldu ki mesela ona çok şiddetli geldi, artık dayanamıyor yani. Çok ağır şeyler var. Orucunu bozmasındansa o kimsenin orucu kendisini hafifletecek, banyo yapmak gibi, ağzını abdest aldığında çalkalamak gibi, tabi su yutmamak şartıyla beraber, veya bir havuza, bir denize girip serinlemek gibi Allah Azze ve Celle'nin ona tanıdığı ruhsattan faydalanması nedir kardeşler? Mübahtır. Allah bu konuda en doğrusunu bilendir. Diğer bab, babu sadis, 6. bab. Babur ruhsatu fil kıbleti lissaimi illa limen yakhaf ala nefsihi. Diyor ki oruçlu bir kimsenin nefsinden korkması durumunda oruçlu bir kimsenin nefsinden korkması sebebiyle, nefsinin hani buna dayanamaması korkusu sebebiyle oruçlu bir kimseye Allah Azze ve Celle'nin bazı ruhsatlar vermesi babı demiş. Çünkü farklı farklı bazı hadisler getirmiş şimdi. Onları şerh edecek. Biliyorsunuz babın ana başlığı neydi? Babın ana başlığı oruçta mübah olanlar ve mübah olmayanlardı. Babın ana başlığı oruçta mübah olanlar ve olmayanlardı. Buradan yola çıkarak neyi getirmiş? Oruçlu bir kimseye Allah'ın tanıdığı ruhsatları anlatan birkaç hadis getirmiş. Mesela az önceki babla aynı manada An Ümmü Seleme demiş. Enne Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kâne yukabbil ve huve sa'im muttefekun aleyh. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem oruçluyken Ümmü Seleme'yi öpmüş hadisini getirmiş. Yani böyle bir ruhsat var. Yani insan zina, hanımıyla ilişkiye girmeyecekse, insan o öpmenin sonucunu ilişkiye devam ettirmeyecekse böyle bir ruhsat var demiş. Şimdi önceki babla bu babı şöyle bir birleştirirsek aslında Ebul Berekat'ın, İbn-i Teymiye'nin dedesinin anlatmaya çalıştığı şu. Evet, erkeğin oruçluyken hanımını öpmesi caizdir ama bu bir ruhsattır. Kim için? Nefsinden emin olan bir kimse için. Nefsinden emin olan bir kimse için. Yoksa bir insan hani aşırı şehvetlendiği bir halde oruçluyken eşine böyle bir öpmek gibi bir ruhsatı kullanarak yaklaşırsa o zaman ilişkiye girmek gibi bir tehlike söz konusu olabilir. O zaman da bir köle azat etmesi, köle azat edemezse 60 gün ard arda oruç tutması, onu da yapamazsa 60 tane fakiri doyurması gibi bir ceza ile ne yapabilir? Karşı karşıya kalabilir. Burada bu babda bu ruhsattan bahsediyor. Diyor ki an Ayşe'te radıyallahu anha kalet, Ayşe radıyallahu anha dedi ki kana Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yukabbilu ve huve saim. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem oruçlu iken öperdi eşini. وَيُبَاشِرُ وَهُوَ سَائِمٌ Oruçluyken mübaşere, yani şakalaşmak, oynaşmak, ona yaklaşmak, hani ilişkinin dışındaki her şey. Yani böyle cinsi olarak lezzet duyacak, şehvet duyacak, iştah duyacak bir şekilde değil de insanın oynaşması manasında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem böyle şakalaşırdı oruçluyken. وَلَكِنَّهُ كَانَ أَمْلَكَكُمْ لِأَرْبِهِ Ama Peygamber nefsine sizin aranızda en sahip olanınızdı. Yani peygamber bundan emindi, bundan korkmadığı için peygamber yapardı. Yoksa böyle bir durumdan korkacak zayıf bir kimsenin böyle bir ruhsatı kapısını açıp da oradan bir sakınca mahsurlu bir duruma girmesi söz konusu olamaz. Revahul cemaatü illen nesai 5 hadis kitabı rivayet etmiş. Nesai'nin dışında bir senedin sahih, sahih bir senetle. Ve fî lafzin kâne yukabbilu fî ramazâne ve huve sâim. Revahu Ahmet ve Müslim. Ahmet'in ve Müslim'in rivayet ettiği sahih senetli hadiste de Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan'da oruçluyken eşini öperdi diyor. Hatta bir sahabe Ayşe'ye soruyor, diyor ki ey Ayşe diyor, hangi hanımını öpmüştü diyor. O da gülüyor Ayşe radıyallahu anha. Oradan anlaşılıyor ki Ayşe'yi öpmüş oruçluyken. Ve an Ömer ibn Ebi Seleme radıyallahu anhu onlardan nakledildi. Ennehu se'ele Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem eyyukabbili sa'im, soruldu peygambere yani oruçlu bir kimse oruçluyken öpebilir mi? فَقَالَ لَهُ سَلْ هَذ۪ي لِأُمُّ سَلَمَ Dedi ki git onu Ümmü Seleme'ye sor. Bu bayan bir sahabe. Afwan. Tabi erkek sahabe gelip soruyor. Ümmü Seleme'ye sor diyor. فَأَخْبَرَتْهُ اَنَّ رَسُولَّهُ سَلَمْ يَفْعَلُ ذَٰلِكَ Ümmü Seleme de haber veriyor ki peygamber bunu yapardı. Fekale ya Resulallah kad gafarallahu leke ma teqaddeme min zenbike ve ma teakhar. Allah senin geçmiş ve gelecek bütün günahlarını bağışlamış. Fekale lehu emâ vallahi inni le etkâkum lillahi ve akhşâkum lehu. Dedi ki vallahi ben sizin Allah'tan en çok korkanınızım, en çok haşyet duyanınızım. Bu da ravahu Müslim'in rivayet ettiği bir hadis-i şerif. Ve bu bapta getirdiği son hadis sahih li gayrihi bi senetle, yani hasenle sahihin arasında bir derece olarak getirdiği bir senetle. An Ebu Hureyre radıyallahu anhu enne raculen se'elen nebi sallam anil mubaşereti lissaimi ferakhase lehu. Peygamber'e biri geldi oruçluyken mübaşeretten sordu. Yani kişinin eşiyle oynaşması, şakalaşmasından sordu. Peygamber buna ruhsat verdi diyor. وَاَتَاهُ آخَرٌ فَنَهَاهُ عَنْهَا. Başka biri geldi, onu da nehyetti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Burada anlaşılıyor ki adamın haline göre fetva verdi aleyhissalatü vesselam. Biliyorsunuz fetvanın iki tane şartı var. Doğru istinbat, önce istinbat, doğru delil. İkincisi de vakıa, kadiyye, yani vakıanın değişmesiyle ne olur biliyorsunuz? Fetva değişir. Hüküm belli. Yani nefsinden emin olan bir kimsenin öpmesinin ruhsatı var. Ama vakıa, bu adam dayanabilir ona, o adam dayanamaz. Buna caizken buna caiz değildir. Dolayısıyla vakaya göre fetva da değişir kardeşler. فَاِذَا الَّذ۪ي رَخَّسَ لَهُ شَيْخٌ. Ruhsat verdiği adam yaşlı bir adam, yaşça büyük biri, yaşlı bir kimse. وَاِذَا الَّذ۪ي نَهَاهُ شَابٌ. O nehyettiği kişi de genç bir kişi ki Allah Resulü onun böyle bir hataya düşmesinden ne yapmış? Aleyhissalatü vesselam sakınmış. Dediğimiz gibi bu bir ruhsattır. Ruhsat deyince ne anlayacağız? Yani bu çok zaruri olmadıkça başvurulmaması gereken bir durum demektir. Dolayısıyla öyle bir zaruret hasıl olduğunda unuttuk. Yani öyle şakalaşırken alelade eşimizi öptüysek bundan hiçbirisi ne yapmaz? Bizim orucumuza halel getirecek durumlar olmaz. Allah en doğrusunu bilendir. Sözlerimizde bir güzellik varsa Allah veresinin sözünün güzelliğinden. Bir kötülük varsa da nefsim ve şeytanımdandır. Ve ahiri davanel elhamdülillahi rabbil alemin. Subhanakallahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etûbü ileyk.